Book 2 39 39 تعطل السيارة Autopaneo أين توجد أقرب محطة وقود؟ Kie estas la plej proksima benzinejo؟ معي عجل مبنشر. Mi havas malŝvelintan pneŭon. هل يمكنك تغيير الإطار؟ Ĉu vi povas ŝanĝi la pneŭon؟ أحتاج عدة لترات ديزل. Mi bezonas kelkajn litrojn da dizeloleo. ليس معي بنزين بالمرة. Mi ne plu havas benzinon. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Ĉu vi havas kanistron؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Kie mi povas telefoni؟ أحتاج لخدمة سحب السيارة. Mi bezonas autotrenan servon. أبحث عن كراج تصليح. Mi serĉas riparejon. لقد وقع حادث سيارة. Akcidento okazis. أين يوجد أقرب تليفون؟ Kie estas la plej proksima telefono؟ هل معك جوال؟ Ĉu vi havas kun vi poŝtelefonon؟ نحتاج إلى مساعدة. Ni bezonas helpon. أتصل بطبيب. Voku kuraciston. أتصل بالشرطة. Voku la policon. رخصك من فضلك. Viajn dokumentojn mi petas. رخصك القيادة من فضلك. Vian stirpermesilon mi petas. رخصة السيارة من فضلك. Vian autoidentigilon mi petas.